Gaietarik bat gobernantza izanen da, horretaraziko dugu, zomaititzez, nola funtzionatzen den gaur egun, elkargoa pixka bat elkarte bat bezala, elkargoko kontseiluan egi guztiak ordezkatuak dira, hortarik gero hautatzen da batzorde iraunkor bat, eta gero eksekutibo bat, 25 kidekoa dena gaur egun, gobernantzaren inguruan mintzatzeko. Goizuntan gurekin Daniel Olzomendi, eksekutiboko kidea, eta izurako auzapeza Daniel Olzomendi, egunon? Egunon. Ara, goizuntan gure irratiko estudioetatik, beraz ustaritzetik, zitugu. Gobernantza gai sensiblea dea? Batere, zen eta badakigu edozoin egituretan behar diela arauak ezari, eta hor ere, hor itun hori behar da erran ainitz ez da behidatia izan dela, ez da hola ateatu bizpairu autetxin artian, hori ez da behid landua izan da biztan dena ekzekutiboan, erranduzun bezala, ere aipatia izan da permanentean, kontseilu permanentean, era eta ere polo ezberdinetan ez da baidatia izan da. Erren ebita polo guziek eta behaz lurralde guziek gaitasuna ukandute emendakinak ekartzeko, behaz aldatzeko edo beren iritzia ekartzeko. Eta hor uste dut lan horrek erakusten duela da hiru edo lau hilabeteko lan bat hor aurkeztua izanen dena ibiakoitzean behaz elkargoko kontseiluan erranduzun bezala. Mm-hmm. Jana edu, hor erabakiko denak bali jo izanen du, heldu diren 6 urteentzat hori da? Ordean, ez da arras hori. Hor nahi bauzu, itun hori eta gu galditen ginuena eta erreiten ginuena zen, hiru urtein burian hor, bazela esperientzia bat, halere, baziren gauzak bizituak izan zirenak poluetan eta abar, eta ordean, behar giniela adostu harere, joan haintzin, utzi haintzin, berginela adostu itun bat, hara, gauzak ekarriz, emendakin batzu ekarriz, gauzak aldatuz, ikusiko dugu, kontseilu ekzekutibo kopurua dibidez kambiatuz, poluetako indarra haundituz, eta abar, behaz, nahi ginuen itun batekin joan, erren ebita ondoko hautetxiek, aukera ukaindute beren ituna egiteko. Baina ukaindute alere, oinarri bat ukaindute alere elementu ainitz ukanen dituzte eta egiazko autua botzen ondotik egina izan da, eran nahi du jakoitzeko itun horrek ez ditu gauza kokatzen behin betikoz, baina proposamen bat da eta interesgarria uste dut. Bai. Justuki, proposamen hori aipa dezagun, zehazki aipatu aitzin zoin izanen dira aldaketak, helburuak finkatu direnak zein izan dira? Helburuak da gehienik, idei bat berbalimada bakarrik atxiki, da zinez poluen indartzea. Hori da uste dut biziki importanta eta ere uste dut importanta zela pentsatzea ezin zela okupatu gai batetaz eskualerian mailan, adibidez, eta ere poloko edo lurraldeko tokin eta historio guziak edo dosier guziak. Ara, berziela gauzak puskat behesi, ezin duzu turismoaz arduratu eskualerian mailan, eta ere zure poloko dosier guziak segitu eta, eta animatu politika publikoa guziak esplikatuz eta pedagogia eginez. Behaz, hori biziki importanta izan da, eta uste dut hori dela kambiamen haundiena. Hai, kambiamen haundiena. Eksekutiboan, adibidez, beraz, izanen da, kide gehiago eta polo bakotxetik biga, ontsa olektu badut? Hori da. Hori da, behaz izain dira orain baziren 25 kide, hori izain dira 25. Behaz 10 gehiago eta 10 horiek izanen dira edo ara, engaiatuko dira bereziki beren poluetan. Eran nahi du, hek kontseilari horiek, polokoek, biztandena beharko dute olertu politika publiko guziak olertu behar dituzte, izan dain sozial mailan, ekonomia mailan eta denetan, bainan bereziki okupatuko dira eta bereziki begiratuko dute poloa eta animatuko dute poloa. Hek dute pedagogia eginen poloen mailan. Erra nahi du, hek dute esplikatuko sozial mailan, ekonomia mailan, turismo mailan, edo zoin politikak hartuz nola gauzak antolatzen diren, nola gauzak igitzen diren, behar dituzte problematika kondutan hartu, behar dituzte poluen eta iritzia ere gero ondotuk ekzekutiboan ekarri, behaz hor ikusten da logiziel hori lurralde, azpi lurraldeko logiziel bat izanen da. Hori da biziki importanta, eta gero izanen dira, hogeita bost hautetxi, hek orain arte, baina zinez, engaiatiak izanen dira, eskualerian mailan gai bat, edo kargu bat ukanez, baina hori eskualeria mailan. Mm-hmm. Eta hor pentsatzen dugu, hor puskat, orekatua izanen dela, bai ikuspegi orokorra eskualerian mailakoa, eta bai ikuspegi gehiago lokala, baina biziki importanta dena ere poluen mailakoa. Ordean, gaurko eksekutiboaren formakoa gehi beste amak beraz polo bakotxetik bat pixka bat eskema emaiteko. Horida. Eta nola hautatuko dira horiek? Ordean, hor ere, biztan dena, irresponsabilitatean delaik, behar da beti oreka baten sortzeko prest izan, eta hor ere, da lurraldeak, lurralden batzordeak edo poloak, proposatuko dituzte kideak, gana baita hor ere proposamena etortzen da, lurralde bakotxetaik, ara, eta biztan dena lehen bilkuran lehendakaritza hautatia izanen baita, eben biztan dena ondotik lehendakaritza ta eta poluek elgarrekin mintzatuko dira ikusteko ea lurraldeak ze ikusten duen, azpi lurraldeak ze ikusten duten, poluek ze ikusten duten, ze proposatzen duten eta lehendakaritzak ere gauzak nola ikusten ditien. Eta elgarrekin akomatuz, behaz, ondoko bigarren eta elkargoko kontseiluan, ebe kontseilu permanentea hautatua izanen da, eta hor kontseilu permanente hortan hitanoi eta hamabi kide izanen dira eskualerian mailan. Egan duzu poloa eta lehendakarien artean, ala ere azken hitzan, zoinek ukanen du? Azken hitza hor definitu dugun itun hortan, biztan dena lehendakaritzak bere iritzia badura, importanta duela, baina hor ikusten da, ezin dela ere poluen iritzia gabe egin. Behaz hor, izanen da zinez, ariketa enteresgarria, harreman enteresgarri bat hor, denen artean zen eta badakigu, sei urte lanian elgarrikin hartzeko, biztan dena oreka hori behar dela lortu. Daniel Otzomendi, aipatu dugu lurraldean edo poloen lekua, bada beste gai bat emazten lekua dena, azpi ordezkatuak dira gaurko sisteman, hori nola buru egin? Ordean erreiten nuen ostean, behaz lehendakaritza eta lurralden artean ez da bai da hori izanen zela. Eta biztan dena parekotasuna ere hor izanen da, biztan dena, diskusioni horietan, zen eta erranduzu, parekotasuna, hor biztan dena, ez gira gaitzak eskualerian mailan ere, baina behar da jakin nuntik etortzen den, zen eta, hara, badira, elkargu kontseiluan, izanen dira, berriun ta hoita hamabi kide, eta horietan, ehun ta berroita hiru, herri bakotxetak baino izanen da. Erren nahi behita, gehienik hor izanen dira auzapezak. eta gehienik estatistikoki hasteko orain arte izan dira gehienik gizonak behaz presentatu eta hor hausapez gisa direnak. Ordean, diadanik hor desoreka bat diadanik bada hortan. Ebistan dena, hiri handietan zerrandatiak dielaik eta bi ordezkari bat dielaik ebe hor bada emazte bat. Behaz, parekotasuna hobetzen alda kontseilu permanentea eraikitzen delaik, behaz hitanoita hamabi jende horiek hautatzen direlaik, eta hor ere lehendakaritza eta poluen arteko harreman hortan uste dut parekotasuna hor biztan dena bere elekia baduela eta hor horrekatuko alko dela hobekiago. Hala, beraz, gobernantza itun hori solasgai izanen dela elduden larrun batean, agian ez zaitzutugu sobera galdu zenbaki horiekin, baina untsazen argitzea nola ikusten den etorkizuna gobernantza aldetik. Daniel Otzomendi, milesker gure ganadjinik goizuntan, horretaraziko dugu, zo eksekutiboko kidea, zirela gaur egun, milesker, besade bat arte. Bai, milesker.